حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کتا تمہارے برتن میں پی لے تو اسے 7 مرتبہ دھونا چاہیے۔ سنن نسائی، حدیث نمبر 63۔